ساحران پوشو چی دا خو جادو نده جادو خدا سے نہیں. فالقی السحرۃ سجدا نفریس تیشو ساحران اللہ تسجدکون کی قالو وی آمنا برب حارون و موسیٰ منگ ایمان راولو فرب دا حارون علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام. قالا اوی فرعون آمنتم لہو پورا تاسو ما سر مسئلات نکو چتاسو ایمان راولو ما سر و مشورہ کلیو کنا پورا دبلی غالی کی گی پی او چل جوڑی او سیاست کئی تاسو ایمان راولو موسیٰ علیہ السلام باندے قبلان آزن لکم بغیر زما د اجازت نہ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر زمرہ دروغ گورا یقینا چې دا تاسو مشر دی استاد دی چې تاسو ته د سحر تعلیم درکړی. موسی علیہ السلام کوم ځای دی ته تعلیم ورکو هغه چې تا نه پریښود نو مدین ته لاړم نو لس کاله هلته کې د مدین په میره کې ګډې سرولې نو دا تعلیم یې دی له کوم ځای ورکو زمرہ دروغ ہوئی کا نا. فلوقت ایدیکم زبا کٹکم ستاسو لاسونا وارجلکم ستاسو خفی من خلاف عدل بدل ولو صلبنکم فی جزو النخل ازبا تاسو زوران ساتم پدی تنود کجرو کے غیر زمانہ چی خلق دن عبرت و اخلی ولتعلمن تاسو بپوش اینا اشد عذابا و ابقا چی زخ سخ عذاب ورکوما او کد موسیٰ علیہ السلام خدے او چمونگا کی کمی او سخ عذاب ورکون کدے او ہمیشہ عذاب ورکون کدے دا دباو کاؤ چیرگنی دا ساہران ببیازم آمر گریشی کا نا اغیوالا جواب ورک گورا دیتا شجاعت و بہادری ہوئی چیز چازر کی توحید راہے کا نا اغیو کی بیائیر نہیں دا مخلوق نا نغ ساحران و توی قالو اوی غیلن نؤسرکا اے فرعون منگا تا نغرکو باس تا خو منگا نکویدو نو ستا دا پارا با امکارو نکول و خدمتو نکول وسو منگ چرے نغرکو تا لرعلا ما جا انا من البیناتی پاگا حق باندے چراغے منگ تا چرد موسیٰ علیہ السلام موجزی دی والذی فطرنا او هغه ذات چې مونږه پیدا کړی یو واو عاطفشی نو په ما جا انا باندې او په واو قسمی شي نو بیا سوګند کوي قسم په هغه ذات چې مونږه پیدا کړی یو چې باس مونږ نور ستا غلامی نه کوو. فقد ما انت قاض چې څه فیصله کولی شي نو کوه. فقد ما انت قاض فیصله کوه چې څه فیصله کولی شي. انما تقضی ذی الحیات الدنیا بے شک تو فیصلہ کہ خوب دی دنیا کی آخرت تستا زور نہ رسی تا زور پدی دنیا کے ادا دنیا پکم نہیں صابو. انا منا بے رب نام ایمان راوڑے پخل رب باندھے لیا پھر لنا خطوایا نا کہ بخنو کہ منگ تد گناؤن زموں منگ سر تو گناؤن غم دوست دا مینا تون کو اللہ تا چیز من دا گناہو نا معاف کی اڈیر لوے گناہ خورا باندی تاو کو کمو وما اکرہتنا علی من السحرین او آغا جرم چیز بردستی دیو کو پمونگ باندی چی سحر درا باندی کو کم سحر چی دا کم دا موسیٰ علیہ السلام مخ کی کنا اکرہت اکرہ خوپی نو اکڑی دا خودی پا خوپل خوخ باندی وڑکوالی نہ دا علمون کولو چی جادو و سحر بس دکو پا مصر کی دا قیدہ وکن اکراہ داو چی وی کلا دی موسیٰ علیہ السلام سر خبر مبرو شوی نا چی واپس چی نا فرعون تیوی یرا منگا مقابلہ نکو دی سڑی سر خا اگو اس تاسو اپلار بیم کئی ولی نکو ہے تاسو مارا اس تیسے لئے نو بس زبردست ہے سر ایک مقابلہ اوکلن کنی دی خود موسیٰ علیہ السلام مقابلہ نکولا. واللہ خیر و ابقا اللہ دیر بہتر دے دہر چانا او ہمیشہ دی نعمتنا داغو عذابنا داغو. انہو شان دا دے من یعت ربہ مجرمن اغسوک چراشی خپل رب تا فقیامت کے پشکل د مجرم کے الت اسوک مجرم نشتہ چ قیامت کے جرموں کی مجرمان سے مطلب شکل بے د مجرمی شکل بے سنگ د مجرمی دلہ سخون بے تڑلی اراروان کڑی ہوئی ملیک بور سرئی چدا دیا ڈاکو مجرمان تو شکل و جدائی تھا ارسوک بے پی جنی کا نام فین لہو جہنم آدد پار جہنم دے لا موت فیا ولا یحیا نب امری پارے کے نب جون دے نسنگ بھائی درم طریقہ ہو نشتا یا سڑے جون دے یا مڑی کا نا تو دا درم پکے کم قسم دے نہ نہ دا مطلب دے کہ موت خوب نہیں چی بے غمشی فاغا جون دے سو جون نہیں ولا یحیا غی تاڑو جون نشی ویلے خلق وی دا غی نخو مرک خدے ومن یاتی مؤمنن اغسوک چراشی اللہ تا پشکل دا مؤمن کی مؤمنن سوانا شکل دا مؤمن بڑیر بل شان کی دیر پا عزت کی ملائک بور سری اور دا جنت پاغا سوارلو باندی بسوری دا میلمہ پا شکل کی دا سبرا قد عمل الصالحات مسلمانم دے مؤمنم دے عملیم کرے صالح اولئک لهم الدرجات العلا عزیز پار مرتبی دی دیر اوچتے اگر صدی جنات عدن جنت ندی دا میں شوالی چبئی کی بلان داغین نہرنا میں شبئی پارے کے وذالک جزاء من تزکا دا اگر چا بدل دا چزان پاک ساتلے دا شرکنا مقابلہ شوا ساحران مرگرش موسیٰ علیہ السلام سرا اور فرعون دیر ذلیل پاتش ہو اور فرعونیان اوئی چھ بس یہ با کار سی کنا ہمون با خپل کار نپریدو نبا دا خبر منو انبا پی ایمان راوڑو دا سے ہوئے اللہ موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی چھ اس پا مصر کے سکے چھ مسئلہ پا کی نکی گی نبیہ مصر کے سکے اگر دے تزا چکم دے کہ دعوت چلی گی دا خو مقبرہ دا مقبرہ کی نور مپات کی گا نو حکم ورتقی دے ہجرت کا نا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى مُنگا وحی اکرا موسیٰ علیہ السلام تا دے ہجرت ان اسر بے عبادی چی بوزا زما بندیان بنی اسرائیل فضرب لهم طریقا فی البحرین اوہا دید پارا لارے پا دریاب کے طریقہ نہ کرا دا پہ امراد تینا جنس طریق نو دولو سوئے کار سوئے خو طریقہ نو طویلش یا بس انداز لارے چوچی بھئی لا تخاف درکن مد دین یری گا چی فرعون با میرا گیر کی ولا تخشا امد دین یری گا چی دریاب برا باندی راشی دا دو یری وی کنا لا تخشا درکن لا تخاف درکن تو فرعون نوم یری گا ولا تخشا غرقن انمد غر کی دون یری گا دا دوان خبر و خیال مسافر نبس موسیٰ علیہ السلام روان شو بنی اسرائیل سرا ہجرت یہ ہو کتنا فرعون خبر شو اگوی نبی پریدو دیو سنگ زمون نزیو سن بس را روان شو سرا دخل لخ کرونا چھ بنی اسرائیل با اس منگ لاندی کو پریدوی اینا فا اتباعهم فرعون بی جنودی اولگی دو پدی پسے فرعون سردخ پل لخ کرونا چھ رات رات دریاب کے لارے جوڑی شوی خے دولس لارے کا نا اب بنی اسرائیل پی خب پوری واتا فا امن و امان سرا چھ دیر آرے نا دیو مر ترا خوش چھو تیار خیرات اومن تو او اگی تیلاوی چی دا دگور از چرے نوم راواتی کنا نن راواتو من دریاب را نوی ری دلاری جوڑی کری دے بکی لاموی دا سرکشین بس خوش سنگ دریاب ترا کس چو اللہ حکم کو بوتا چی دے وقت دے او با پیر اخلاس شنو اللہ وی اغاندازہ تاستا ندا معلومہ انا تاسو هغه وخت کې وای نه در سره داسې انتظام و چې ورکه داو بکچ کو چی سو میٹر دی فغشیهم من الیمی پٹک فرعونیان لرا دریاب وما غشیهم سمر الوی پٹوالے ہو اندازے اللہ تا معلوم چی سمرو بداغی دے پاس شو وابل فرعون قومه دادا غلط مشر کاری خواہ چویز استاسو خیر خواہی کو ما استاسو رہنمائی کو ما ندغا کاریو کر دنیا کی امدغا سکلن طولی پو بو باندے پو دریابون باندے غرق کرن او قیامت خلا سکے گمراہ تو فرعون قوم قل وما حدا او صحیح لارد نجات یوتا انقوا وما حدا دا حلاکت دا فرعون دا اس اللہ بنی اسرائیل توی زما سمر نعمتوں نہیں پتا سو باندھے اتا سو پدی کیوں لے تلا اللہ کوئے کل سوائے موسیٰ علیہ السلام تنکڑے زما دے نعمتوں قدر ہو کے شکریہ ادا کے بنی اسرائیلو قدم جینا کم من عدوکم زما دی نعمت تو گورے چخلاص مل کرے دے دشمن ستا سنا ووعدنا کم جانب تور الایمن او آدم اکڑے وطا اس طرح دے کوئی تور خی طرف دا چی بیا موسیٰ علیہ السلام لے کتاب ورکاو کنا ونزلنا علیکم المن والسلوى نازل کلی مستاسو دا فراک دا پارا من و سلوى کلو من طیبات ما رزقناکم فریغا صفا او ستر نعمت چی تاسو لے درکم ولا تضغو فیہم سرکشی مکوئے ظلمون مکوئے ولی فیحل علیکم غزبی نازل وشی تاسو بانی زمان عذاب سنجی پا فرعون دی نازل شو او اگر سوک چی نازل شی پا اگر باندی زما غضب فقد ہوا اخو حلاک شو دنیا و آخرت یہ خراب شو فینی لغفار لمن تابا و آمن و عامل صالحا زب خونکیم اگر چال رچ توبو باسی دو کفر و شرکنا او یقین پیدا کی پا اللہ باندی او عمل کی پسنت طریقہ سمہ تدام یا تر مرگ پوری پدی مسئلہ با نکلے کی دانے چی بس تر سو وقت پوری اچھے خون ورنکی نو بیا بل پلو اوڑینا سمہ تدا بیا تر مرگ پوری پدی استقامتو کی موسیٰ علیہ السلام تلو کوئی تور تا دا تورات دا پارا اللہ رب العزت تناغ دے کی تپوس کی چی ترالی او قوم دے پری خودو او قوم کی گمرائی پیدا شوید امتحان راضی دینا پس خدی تے ابتلا دا انبیاء ہوئی دا غا مقام دے ابتلا دے کہ موسیٰ علیہ السلام سمر خواری اکڑا سمر لو انقلاب او بیام بنی اسرائیل لگی دنو کیا غا تے نسلوی خورد اپل شو ندید سخیبہ دا شورو دا دیو پیغمبر دا پار سمر دا افسوس او ذ غم خبر رکھنا وما اعجلک عن قومک یا موسی سشی پتلوار راوستے دخل قوم نائے موسی علیہ السلام کوئی تورتا سو کوئی چلا و طویلو نداغی نیور از مخ کی لڑو میزکے و طوی چما اعجلک تاہو تلوار اکڑا او قوم دی پری خودو قال يا موسى عليه السلام هم اولي على اثري دا قوم زما دغدي زما په طریقه دي ذکرات لم ما تاریخ پورا تربیت کو هارون علیہ السلام پک خلیفہ کو او دغدي بس زما په طریقه دي وعجلت اليك رب لترضى تلوار میں اکڑتا تا اے ربا چتر رضاشی قرآن بیا اللہ دید پار را لگلی چی دا قوم اصلاحو کی پیغمبری و نبوت دیتا ہوئی چیغی کی با دا خلق سر تعلقی کنا دا قوم اصلاح نو یو وقت با دا قوم ننل رکی گوارے او کلو رشوی نسو مصیبت بابا کی پیدا شوی کنا اللہ رب العزت ہوئی چستا دا نبوت و دا رسالت خدا کا مطلب کنا او چتا یو وقت اغی پری خودل نو سو گورا سمرا لے بگڑاؤ پکی پیدا شکا تا تنی خبر قالوی اللہ فإننا قد فتننا قومکا ما خو پڑیر لوی ازمیخ کی غرزو لرستا قوم من بعد کاستان پس وضل لهم السامریو گمراہ کری دی غیل را سامری پکی پیدا شوئے دے اگو تا آگا چلو نکری دی چی او آگا خپل بدل واغستو ذکر دیر فرعون سر پلوی اوہدو چې د مصر بادشاہی ختم شو نو دی ټول غصه شو چې هغه سکه زمونږ غو وزارتونه پکې خراب شو. دا ویدا موسی علیہ السلام نه دی دا ټول کارونه دا وکړو پورې ګمون باندې نه بدل اخلو. ها ادې موږ د موسی علیہ السلام خو شاګرد وو سو کوئی نوم یې موسی او بس کاتے ٹول دا وقت نہ خراب ہو کاغذ نے خراب رست راضی خا سامری پکی کفر و شرک پیدا کرے دے دا سے چل شو فرجع موسی الی قومی غضبان اسفا واپس راغ موسی علیہ السلام خپل قوم تا چڈیر ڈکو د غصے نہ غم جن غضبان غصہ ڈیر چدا ولی دا سے اکڑل او غم جنو چیا خدای دماغ دور اخواری دسخی پہ یو بان سرار سے ختم شو. قال یا قوم نرازین اول قوم سر خبری کئی بیا رور سر اب یا آخر کی درین دل سامیری لرازی سر اوی موسیٰ علیہ السلام زما قوم عالم یا اتکم ربکم وعدا حسنا ولی وعدا نوکڑی رب ستاسوتا سرا وعدا خیستا چدا موسیٰ علیہ السلام براشی ہوتا سلو کتاب راوڑی سلوی خروزی وکن دوم بام صبرونکو یا وعدن حسنن وعد توحید اب تعالی علیکم العهد نوکدش و پتا سباندی دغه زمانہ نو صلی الله علیه و صبر انکو یو دامن وګدش و تا سباندی زمانہ نو تاسو ییر شو فنسیتم دار ام ارتم او کنیرم ندی بلکه اراده کوي تاسو ایه الا علیکم غضب مر میر رب کوم چې نازل شي پتا سبحانه غضب درستا سنا فاخلفتم موعدی خلاف مکزما دوا دینا اور موسی علیہ السلام ته پتا نشته ری چې دې قوم نقصان کړی دی او دې دا شرک کړی دی دې ته ګناه دی او هغه ته ګناه نشته هغه خپل عذر بیانې ها. قالو اوی قوم ما اخلفنا موعدک من خلاف نہ دیکھڑے استاد وادینا بملکنا پخپل اختیار ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم منگا ہوئی دیر اشر مولیش و رسوا کریشو کلفنا فسبان دی پاغا سروس پینو دا فرعونیانو ذکر دی چراتلن فرعونیانو تیوی چمنگ زو زمنگ خاجی دا ڈیرا درانا نمنگ لدا سرس پین را کے نو رکلو والا دا کار بدی کو نو بس دیتا توریه وی دیشی دروغ نو دینا لوی خاجی تسلی دا خپل دشمن نخلاص کیا و تا گوری و بڑ بڑا کے کیا دیو تا گوری دا لوی خاجی و کنخا نو یمنگ زو زمنگ خاجی دا نکالی تیرا وڑیو نا غنیمتو چی موسیٰ علیہ السلام لارن دی سامیری دی تاوی چی بن اسرائیلو تاسو دمرا دا خدای نا نیاری گئے تاسو آغا دا غنیمت مال آغا سی کورنو کیا خیدے خیانتگرو دو کمارو پیرو کا نخا پیر چی غصشی رو باسی دا کالی اخپل یا مخ کی راویستو امام اید راویستو زم زان سره گمراہ کلم او تاسو گمراہ اے اگے زم رو یا رو لو نو بس اگے اثر سپین دا ویس تو دته هوار زول چې بس دا دی سکه غو سره کوا دول د مخ کې نس کډا جوړ کړي واو چلی جوړ کړي او چې وی غوار زول وی سو زول نو خېت نه جوړ کړو. هارون علیہ السلام سره یو مشوره کړی و او ټیک ده کنه دا خو سوزول غواړي کنه غنیمت خو هغه چاله حلال نو کنه ناغا دا گمراه کړ څه جوړ کړ بیا وته وی چې وګوره تا سچلی پکې کړی هغه به आवाज قدرې کاو کہ اس چرا کے لونے آوازو نہ کئی کنا خلق طول پدی گمراہ شنا ویدا خدای دی موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تتلے دا غیر شوی دیو بس طول پا غطا پا سجدہ پریواتا چی آواز بے بیاو کنو طول بوتا پا سجدہ پریواتا چا بیر بوتا ناستا ولیکن حملنا مونگ باندے دیر زور اکلیشو مونگ تا نسبت دا خیانت اکلیشو حملنا حمل ستوئی اگر اس سورہ احزاب کی برازی جو حملہ الانسان دے انسان خیانت اکنو اللہ پا امانت کی کنا حملنا مونگ تا نسبت اکلیشو دا خیانت گرو چٹیر لوے خیانت ام کردے چی اگر غنیمت معلوم زان سراغ سے جمع کردے فسو اوزارا من زینت القوم فاغ سروس پینو چاگا خائص دے قوم کافرانو فقذفنا آمون راو غرزو البارنو فکذالک القا السامریو دغس سامریو مغا خفل سروس پینو راو غرزو فاخرج لهم اجلا جسد اللہ خوار بس راویست دے پارے اسخے چی جسے دسخیو بدنی دسخیو او داغه د پاره आवाज و نور دا سنوي چې څنګه و هاډو کې حضور شکل دې سکيو आवाज وته نه راغوته خوار نسخي आवाज تویل شي فقالو طولو و هاذا الهكم جدا تاسو خدای دې و اله موسی او خدای دې موسی عليه السلام فنسيان داغه ير شوي دې نو زکه کوئی تور تتلې دې یو دا معنا ده یا فنس یا پمانا دا ترک سر دے دی سامیری دمر ظلم کو چی دا موسیٰ علیہ السلام اگا دین دا اگا تابداری اگا اوار ظلم ترک اکل پری اے خودو افلا یا رونا دی خلق دمر سوچ نکو دلتا خو سر فرعونیان نشتا صرف بنی اسرائیل اپا غی کی دا دمر شرک پیدا شکنا اللہ وی دی نوی نی سوچ نکوی چنشی واپس کو لدی تداس خیص خبر ولا یملک لهم ضرا ولا نفع نو دی پار مالک دے نفع و نقصان موسیٰ علیہ السلام چی دا قوم نفارغ شو نو رور پس راغے حارون علیہ السلام پس راغے او دے خیالو چی دا مسئلہ ندا کری ذکر دا قوم پا دی شرک کی مبتلا شوی خواب دا مسئلہ نہ کڑی دے غلی پاتی شوی دے نزکر دا قوم پا شرک مبتلا شوی دے اوغا خپل خبر کڑی وا ورا اللہ دا انبیاءو مخ کی صفائی کئی خوا دا موسیٰ علیہ السلام زورن با رست رازی او دا حارون علیہ السلام صفائی اللہ مخ کی کئی خوا ولقد قال لهم حارون ویلی ادیت حارون علیہ السلام من قبل و مخ کی مخ کی درات دا موسیٰ علیہ السلام اے قوم زمان انما فتنتم به تاسو خو پدې سخی باندې هلاک شوې ډېر لوی فتنه کې وغورځېدې پدې سخی باندې وإن ربكم الرحمن استاذ رب الرحمن ذات ته فتبعوني نو زما تابعداري وکړئ چې زه څه کوم نو هغه کوئ اتباع دې ته ویل شي په عمل کې واطيعوا امري او زما حکم ومنئ چې زه څه وایم په قول کې ری ته اطاعت ویل شي قالوا اویدی لن نبرح علی آکفینا من با میشد تناسیو حتی ارجعی لینا موسیٰ سو پوری چی موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں راغلے بس وی موسیٰ پا خبر عمل لکو موسیٰ علیہ السلام کو منتص ندیوی لی چی دا خکار دی عبد کار دی مخ کے اللہ صفائی اکلا چی حارون علیہ السلام تا گناہ نو اس دا موسیٰ علیہ السلام خبر آغت علم نشتا قال یا حارونو وی موسیٰ علیہ السلام چی اے حارون مشروط نیو کال ورکا ما مناک اید رایتم ظلو اللہ تتبعن سشی منکڑی تو چتا اولی دا خلق چی گمراہ شو نتما پس نرات لی یو دا مانا دا مانا لکوٹی کم زوری دا ذکا غوط نوی لی چی کچر دی سکل پڑکی نما پس رازا تی غوط نوی لی کوئی تورتا نبہتر مانا دا اللہ تتبعن تا زما پشان کار نکو کچر زوی او دی دا کار کرے وی تا بلی دلیو کنا خوا چی ما تینا سرمنی استے کنا اللہ تتبعن تزما تابیداری نو کولا. او غی سورہ اعراف کی وتویلو جو خلفنی فی قومی زما قوم کے خلیفہ شاہ او اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین اصلاح کا و اصلاح ادو مفسدان مرگرتی امکا و اس دو موسیٰ علیہ السلام دا خیال لے چھے دے اصلاح ندکڑی او زما تابیداری ندکڑی افا عصیت امری تا زما دا حکم خلاف ورزی اکڑا. گورا عصیان ستوئی بس یو کار پری خودل کاغد اللہ کاری کد پیغمبر کاری کد بلی او مشر کاری کچھ تین نہ کہنا دیتا عصیان ہوئی تا گناہ تو نہیں ویلے تا زما اگر حکم پری ہو دو. قال ابن اما اوی ہارون علیہ السلام چ اے زید مور زما لا تاخذ بلحیتی ولا براسی منی سما لرا د گرنا او نہ د سرنا دا غصنا کو کن موسی علیہ السلام دیر فلوی نیولے زان تیرا کاگی او دعوت ہوئی چھتا گرز ما تابیداری و نکلا اگو تا منت کئی چھ ابن امہ دا دوالا سکرون او دانا چھ صرف دا مور نیو دا خو دا مور نم اغسطیشی دا رحم پزیکی چیسا دا چھا رحم نرازی خوچی دا مور نم و تواخلی نو ردیوی چھ موسیٰ علیہ السلام لکوٹی نرم شی دا سختی تینا لری شی انی خشی تو زیردم ان تقولا چھتابوی فرق بین بنی اسرائیل چتا خو بنی اسرائیل کے اختلاف پیدا کو ٹک دما با سو خلق زان سارا کڑے ہوئے ادی سرا میں جہاد کڑے ہوئے اللہ اکبر چگو میں استلی ہوا خو بیا بتاوی چدا دے سو اکڑو ما بنی اسرائیل یو موٹے ساتھ لیو اتا با کے ڈلے پری جوڑ اکڑے ما خود دین بچ پولی کا نکا ولم ترقب قولی تابوی چی زما دا خبر انتظار دے انکو. موسیٰ علیہ السلام پوش چی زما رور تا گناہ نشتا بے والا دعا وقتا عرب کی راغلیو اس راغ سامیری پسے قالوی فما خط بکیا سامیریو صد حال ستا اے سامیری خطب حال توی خا دا حال نچے جوڑے کنا جوڑے سنگال لے نا تا چی دا کار کو دے کی دا سمق صدو لکا دیکھ استا سمت لب چرا دمر لوی مصیبت سے جوڑ کو او خلق کی دمر انقلاب راوستو دارا ذکر نہ ہاں منگا اس خپوی چتا خبر شو چی پلانی دے کے جنگ شوی دے مرگری دو ڈالی شوی دے پس پا دے سڑے دیر درد دو طرح سکا نہ ہاں او دل تکی موسیٰ علیہ السلام تا درد رسے دلے چی بنی اسرائیل دو ڈالی شو سامیرے اس دان لسا انی بانی کئی سے ہیلی کئی تو پیرانو خدا کا کاری کنا قالا بصرتو بما لم یبصرو بہی اوی سامیری چی ما اولی دا غصو چی خلقو نلی دا دیدے کہ مفسرین ویلی چی دا سامیرے ہو کنا دے دا سے پیدا شیو چی مور بیا پکور کے نشو پرے خودے وی خلق برا تسوئی نو چرتا وی غرزو زنگل کے یو غار کے نوی جبریل برا تو حدد سو تربیت بے کاؤ نو دا آغا وقت نا دا جبریل پی جندلے ہوئی کا نا نو دووی چی جبریل را گئے دا دریاب دا لارو کو وقت کے چې هغه بخپا کې خوده دا هغه اسنو ما به هغه خور راغستا چیرې دې کې بس چلی د جبریل د اس خاوره ده خپې دې کې بس چلی خلق نو خبر او ما دا فکر وکړ کنه. فقبضت قبضه من اثر الرسول موټې مې ډک کړې او موټې دا هغه خاورې دا هغه خپې د اس د پیغمبر نه فنبذتها اغمی پا دی سی کی وروا چولا اجول داغی ندا آواز راوتن وکذالک سولت لی نفسی دادا تا چاوی لیو وی دامی وصفل نفس را تدا سیوی نو دا یو معنا دا خو امام رازی رحمت اللہ علی او صاحب دا بحر محیط ابو حیان او دغرنگی روح المانی تول پی رد کئی چی دا معنی صحیح ندا دا لکوٹی برابر ندا دکا دیکی دیر نقصانات تی یو خود بصور تو دا لفظ دید پارنے استعمالی گی بل من اثر الرسول کی با دیر تقدیرات را باسو چی اغا خاورا دخپی دا اس دا جبریل علیہ السلام دے دمر تقدیرات تو ضرورت خلاف الاصلی بل دا رسول نے عمرات جبریل اخلو ادا ڈیر کم راضی موسیٰ علیہ السلام دل تمرات جگا نا او بل دادا چی دتا سپتا و چی دے خورا کی دا اثر دے دینا بدا شی جوڑی گی کیا بل نبز تو چی راغلے دام دا دی سر مناسب ندے خورا چول پسخی کے بلکہ دا نبز غرزول تو ہوئی چی دے اوشین نفرت کے وی غرزے دیتا نبز ہوئی فنبزو ہو را ظہورہم دا دی سر مناسب ندے نزک آگی ویلی چی مطلب دا آیت دا دے مانا او دا طول نمخ کی دا مانا چی کری دا ابو مسلم اصفہانی و تو ہوئی دا مانا غکڑے دیتا نقل کرے کنا قالا اوی سامری بصورتو بما لم یبصرو بیہی ز پوشیم پاگی علم باندے چی خلق نو پوشی پاگی باندے دا موسیٰ علیہ السلام فقبضت قبضتا من اثر الرسول ما منگولی لگولی و منگولی پا سنت دا دی پیغمبر دا موسیٰ علیہ السلام تابیداری دیر وقت میں کڑی وا استاز میں ہو مشر میں ہو حضرت پارا خبر ما عمل کڑی ہو خبص قدرتی عزت کرا لما او دا تابیداری میں آپ لو ورزولا فنبذتها بس امی ورزولا تابیداری دو موسیٰ علیہ السلام او پوشم چی دے پا حقا ندے وکذالک سولت لی نفسی دغسی ما تخپل نفس اوینو چی دا سے اوکا فدا سی میں کردی وستا خواہ لنا قال او موسیٰ علیہ السلام فذهب ززا فین لکا فی الحیات ان تقول لا مساس استاد پار پدی جون دنیا کی دا سے عذاب دے چتب خلق و توے چی ماتا مرا نزدیکی گئے لا مساس چی سوک راضی تالن دلرن و تچیغی وے چی خدای تاو گورا مرازا چی تصور را نزدیکی گئے نزو سوزما دا سوزے والا ورکرہ دا ذکر ورکرہ چی پیران ہمیشہ دا پار خلق زان تراجمہ کئی کنا بس کوشش کئی چی خلق زان تراجمہ کی او وی چ زمانہ طریقہ او کہ بی آتو کہ ان تقول لا مساس اللہ ول دس سزا ور کہا چ اس بتا سا خلق بیات نہ کئی سن و طریقے نہ کئی تا تو نرا نزدیکی گی ابے تو رشید یہ کہ رشید احمد گنگوئی سے لکھلی دی کہ مشرک پیر سے طریق بیات چھوڑ دے او دا جتے او مسئلے کی تنا تپوس کو چ تو مشرق پیر نہ ببیات نہ کہ تو تب وے کہ لام صاف دا ہو گندے دی سرمنیز دیکھے گے سمر مصیبتوں نے پدی کنا وین لک موعد لن تخلفا استاد پار یو نے تا دا چری کی بخلاف نشی کہ دے چا قیامت تے وانظر الی الہ کلذی زلت علی عاکفا تا چے کم خدای عبادت کو اگر توس گورا تماشے کوا دا سے خدا سر خلق سے چل گئی اگورت اگ پل خدا تبھی زلتا لے آ کے پا چتبا میں شارت ناسوی ادا گئی عبادت سے کہو لنو ہر کن ہو مونگ اس وزو دل رپور باندھے سم لن سے پنو فلیم میں نسپا دیا بالو زو اری دو پدری آپ کے پالو زول سران انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو بے شک مددگار تاسو خو اللہ آغا ذات تے چی بغیر داغن بل حاجت روانشتا وسے کل شین علما تسے دلیر یوشتا پا علم کی مفسرین ذکر کی چی دا سی شرک پی شوی کنا اگا بالکل پخپل فیدہ کنرا ولیہ بس وزے تو خواہ طالبان چی پوانون آگی با جاندے راوڑے نو کتاب لبیتنا کمی سنو جو اکڑو حکم دار چی دا بس وزیدہ پا قبل فیدہ کی نراولی چی پکمشی بانے شرک شوئے دخوا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، دغه سمو بیان کړه تا واقعات هغه چې مخکې تیر شوی دي تر تسلې لپاره. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، راغلی تا ته زموږ طرف نه قرآن، داسې قرآن دی من اعرض عنه، چا چې دینه مخ واړو فإنه یحمل یوم القیامة وزرا، دی به راوچت کی پر ورځ د قیامت باندې ډیر درون بوج، خالدین فیه همیشه به اخلاصیږي بتنه. وساء لهم یوم القیامة حملا، سو ډیر ناکار دی د دې لپاره پر ورځ د قیامت باندې هغه بوج. یوم ینفخ فی الصور، په ورځ چې پکوالی شي په شپېلې کې. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، راجم بکم مجرمان جہنم تداسی، چدا تور مخونا ادا زیر استرگی دا بے شکلی خوا زرقا دی طویلش دا سی بے راجم بکم، یتخافتون بینهم، دیاری نبا پٹی پٹی خبری کئی پٹی پٹی اصبوی اللہ بستم اللہ عشرا، چمون خو دنیا کی لس روز تیرے کڑیو نو عشرا، دو دنیا یہ طول مرتبہ لس روزی ہوئی خواہ. نحن عالم ما یقولون، اللہ من خفوئی گو پاغس چیدی ہے وائی، اذ یقولو امسلهم طریقتا، اللہ وی عقل من دا خبر خود نداوری دلی، دا خود چکم پکی بے عقل و ناغی ہوئی چی لس روزی تراش دا عقل من خبر آورا، او باوی عقل من کو دی کی پا بیان کی طریقتا پا بیان کی سبوئی الا بستم الا یوما، تاسو خو وخت نه تیر کړی مگر یو ورځ، هغه ته یو ورځ جوړ کړ دا ولي، ځکه حضرت شیخ ویلیو چې کم سړی عقل مندی کنه نو په هغه هیبت ډیری د نورو نه، ولې دی حساس دی زیرک دی، خو که زلزله شي کار څه شي کنه نو دی ډیر په هیبت کې د سره فهم زیاتی کنه، نو ځکه هغه باندې یاره ډیره ده، نو هغه وی یو ورځ هم تیره کړې ده، هغه هرڅه ترې نه هېر شو. ښه، وآخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. مخکی قیامت دروازی ذکر شیو او دین سوال پیدا شیو چکل قیامت شی دی غرونو سر و سجل کی، یا سوال شیو پا حقیقت کی او یا نو شیو واللہ رب العزت ہوئی کچرے دی تپوس سوکی نجواب بیدائی. فقل ينصفها کے فارغ لذا دیو جنو فسرین ہوئی چی سوال حقیقت کی نوشوے، لیکن دا مقام دا سو چی سوال اکلیش وکو دیوئی چی دی غنو سر بس چل کی. فقل ينصفها ربی، تپوس کی استانا پا حق دا غرنو کی، وایا چی ینصفها ربی نصفاً، اچت بکی وابلو زیدی لرا رب زما پا ہوا کی پالزول سر. سنگی دی صورت کی وقت کی تیر شو و نبی کی چی موسیٰ علیہ السلام وید اسخے و منگو سیدو سم لننصفنہو فی الیم نصفا، بیا بعد دائری مونگا پا دریاب کی والزو ناغسی بغرونوم قیامت کی والزو لشی. ینصفها ربی نصفا فحواکی الزول فیذروها قاعا پریبدی دزمک لرا میدان صفصفا هموار لا ترا فیها عوجا، تب نوینی پدی کی سکند ولا امتن او نڈی رے. سب سفن تعریفی اوکو مانے اوکڑا چوچت والے کتوالے پکی نہیں ټول یو سطحی دې ته ویل شي سب سفن ای وجن خکت زیتوی امتن اچت زیتوی کو گوالین والی ارسبت لرکی یوم ایزی یتبعون الداعی پا دور از باندی با خلق روانی پا غف المشر پسی داعی نیو مانا خلق و دنیا قائد امام چیدی اور پسیو نو قیامت کے پاغ پسی روانی اور زیم مراد کنے اسرافیل علیہ السلام چغش پی لے والدہ نو خلق باغ طرف کروانی لا عوجل نبی کا گوالے داغنا لا عوجلہو کہ اسرافیل علیہ السلام شی دا غد پار کا گوالی نشتا نا لا عوج لہو لدعائی دا غد آواز نبا خلق کگی گنا تم دین چی آواز شو دے آغا طرف تبروانی وخشعت الاصوات للرحمن او چپ بشی آوازنا دو وجد حیبت رحمان ذاتنا فلا تسمعوا الا همسا تو بناوری مگر حرکت دو سا اغسطو همسا چساسو اخلی لغیر حرکت طویلش یو دخفو کشارن اغیر رکز ویلش کی سورت مریم کی ذکر شو حضرت دا همسا مطلب جسوک سا اخلی او تیپ حرکت پوئی گی بس دغ باوری دیشی نور خبری بنی حمسن یوم ایز اللہ تنفع الشفاعتو پدورت باندی با فیدنور کی سفارش نبی شفاعت قہری چد زور سفارش اللہ سر نشکے دے فیدنور کی شفاعت اچالا الا من وہ صرف آ چالا آ گنانگار بندلا ازن اللہ اور رحمان کی اجازت کری دد پار رحمان بادشاہ رضی اللہ قولا اور رضائی اللہ دد خبرنا کہ دنیا کے جند توحید سر تیر کڑو ہو گنانگارو دد پار والا اجازت کی انبیاء تا ملائکو تا نور اور یا مطلب تو شفاعت کو ان کے آدھی فائدہ بورن کی شفاعت دہی چا الا من مگر داغ چا اذن اللہ اور رحمان و چی اجازت کری دلرا اللہ اور رضائی ذکر چ رضائی دد خبرنا نظر تب اجازت کی چت گنانگار و شفاعت کوا دیوی چ اللہ رضائی رضا دا خبر اینا اس ہوئی لازکا با اللہ اجازت کی چاہتا علم شتا چی سوک اہل دے دا شفاعت او سوک اہل ندے سوک لائق دے او سوک لائق ندے دا پتا بچاتا ہی یعلم ما بین ایدیہم اللہ پوئی گی آغا سبان دی چی مخ کے دو مخلق ندی و ما خلفهم او رستو دی ندی ولا یحیطو نبی علما او خلق نشی رسے دے اللہ تا بخبل علم کے ولا یعودو ولا یحیطونا بشیم من علمہی آغلا سنجیت الکرسی کی راغلی واسی چی اللہ پٹول مخلوق بان دی محیط تے او خلق حاتا نشی کو لذا اللہ پر علم بانے وانت الوجوہ للحی القیوم عاجز بشی اغلوئی لوئی خلق وجوہ دا قومن و سرداران اشراف معزز خلق اغیب قیامت کے ڈیر ذلیلش للحی القیوم دا غزات پمخ کی چمیش جوان دے دے انتظام کی یا وجوہ مطلب دار چا عزت و ذلت دمخ نمعلومی گی دا غرزوان دبا دا خلق و ذلت داغی دمخون نمعلومی گی مخون بیدیر ذلیلشی اللہ تعالی وقد خاب من حمل ظلما یقینا رسوا شو غسوکم چی شرک ایرولو چی شرک سرسر دنیا نرخصت شو او قیامت کے غبوجون راولل یحملون اوزارم علی ظهورهم ندغ بندہ بکڑیر رسوا شو ذلیلش ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن اغسوک یعمل کری صالح عملی صالح وی پا سنت یوقتهم پا توحید وی فلا یخافو دے بنیری کی ظلمن دزیاتینا پا سزاور کولکی فلا حزمن اونا دا نقصاننا پا عجر و پا ثواب کی کدل چر اللہ سزا ورکی زیاتے و سرن کئی او کدل ثوابنا و عجرنا ورکی نکمے و پکن کئی ظلمن فی الجزائے ولا حزمن فی الثواب ندین و یریگی نہ ترغیب قرآن تا ذکر کئی اول ابیا تسلی پیغمبر پاک تھا دا قرآن ادب خی ہوتا وکذالک انزلنا قرآنا عربیا دا قسم نازل کر دی کتاب لرا لسل شو پار بے جبا وصرفنا فی من الوعید منگا بار بار ذکر کل پدی کے دیری او دا عذاب آیاتنا صرفنا دیر کو مختلف قسم نسرا خدی کے منگ تخویفات ذکر کل یاد دنیا یاد آخرت داد صد پار لعلهم یتقون دادی د پار چیری اللہ نو یری گی چکم خلق داسی چیری خالی ذہنی ناری کے ہوا تقوا پیداش چوے اور نوبہ یری گی بس اشوک بداسی چنا دمخ کے نمو میں نان ہو غفلت پہ راغ لے مجھے قرآن واؤ داغی غفلت بلری شی داغی ایمان ب تازہ شی پردہ ب تلری شی او یحدث لهم ذکر او یا بنوی کی تازہ بکی ددید پارا ذکر ذکر یاداش د توحید یاداش د قیامت دو قسم خلق دنیا کی یو غی چی اغی سنی اوری دلی بس نا کہ دیشی یت تقون اغی کی حبا تقوی راشی یر براشی دیم قسم اغی چی خبری مخ کے دار سنا بس غفلت پر آغلی کار پریخی نا قرآن دا غی دا پارا تجدید کی یحدثو آنا یجددو یا بہت آغا خبر تازہ کی زالا خبرہ یا بولا پزل کی قرآن سرا توحید سرا شوق و محبت واچ فتعال اللہ الملک الحق پس دیر اچت اللہ اغزاتو چیر بادشاہ دے پرشتیا باندے ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیہ تو تلوار مکوا پا حاصل اولد قرآن سرا مخک مخک ددین اچ ادا کړی شتا تا وحید دی یو هغه معنا ده چې رستو بیا راځي سورې قیامت کې یو چې نبی علیہ السلام ته وی چې جبرئیل نه قران زکه تلوار به مکوا بس چې هغه خپل تلاوت او قرات ختم کی تی بیا وای نو استاد سینہ کې وجه وای اور سرا ور سرا ور سرمو ہے دا تا تلوار دا پا قرآن باندے ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحی دویم مانا تو تلوار مکوا دا عذاب پدی خلق باندی چی قرآن نمانی نمانی انکار کئی نو تو دید پار بدوائی مکوا چی اللہ عذاب کراولی من قبل ان یقضی الیک وحیو چی قرآن لا سر تا ندر سید لے ختم شوی ندی وحی لا پورا شوی ندر وقت کے عذاب مطالب مکوا تلوار مکوا دا عذاب کو سبب دے قرآن سران جدی نے انکار کو من قبل ان یقضى الیک وحیہ مخ کے مخ کے داغے ناچی پورکڑی شتا تا وحی دا قرآن قرآن کو نازلی گی نازلی گی نو کہ دہی کہ رستو آیاتن سرا سورتن سرا دی اصلاح اور نازلی گی زور و دنیا کے علم زیادتی گی خلق تب نور نور نوی نوی معلومات کی گی فقر رب زدنی علما دارس کو تتما خود اول معنی سر خلگی تائی دیا ہے چتو دا قرآن پس دکڑ کے تلوار مکاو پدی حیرس چزمان بیرش نا اغیر پار دعا آیا کنا وائے چہر بازیات کے مات علم پا قرآن باندے چھ زمانہ ایر نشی زمانہ پات نشی دا سوال کوا دا زیادت سوال کوا لیکن زیادت نور سنا دا دعا مکو چی اللہ مالا مال زیاد کے مالا عمر زیاد کے مالا صحت زیاد کے نہ دا سوئے چی مالا علم زیاد کے دیم ندی چمال عمل زیاد کی نہ دا عمل زیادت تاجت نشتا دا علم زیادت تاجت تے دیر پاگلان و سروی قر رب زدنی علما و عملا دا سروی دا زان مطلب ادارے چنا اللہ یرشے و خمون تیاد شو رب زدنی علما و عملا عمل کے خو اللہ حسن یاد کرے جو احسن و عملن ارے کہ ہو حسن سوال کے اور دا علم دا زیادت سوال لے کہ اللہ مات علم زیاد کے قرآن باندھے اور دا علم زیادہ دل عین عمل زیادہ دل بھی کرنا لیکن دو حق پرست و خلق اگر صحابہ کرام شو اگی و ناس دی تو چکل بھائیو ایت راگ نو عمل بے پیو کو وہ آئے چہ رب زیاد کے ماتا علم پا قرآن دا یو واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام مخ کے ذکر شوا دیم واقعہ دا آدم علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام پا واقعہ کی خو مطلب داو تشجیع و بہادری و دا مسئلہ دا سے اور سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے رسول دا نبی علیہ السلام تیوی صحابہ تیوی کہ پر یہ مسئلہ بانے دا سے استقامت پیدا کے لکا ساحران چی ایمان راؤن اور مضبوط شو فرعون لے جواب ورکڑو چلن نقصر کا علامہ جا انا فقض مان تقاض دا سے بہادری پکاری لگا رہی چوکڑا واقعہ آدم علیہ السلام کے مطلب زن ساتل دی دنسیان نا دیرنا چی جرعت اغا سے پیدا کا لکر موسیٰ علیہ السلام اور زن بچ کا دنسیان نا لکر آدم علیہ السلام چراغ لیو یہ را پراغ نا تکلیف و طور سید کنا ولقد آہدنا الی آدم آیتنا المو حکم کرو آدم علیہ السلام تا من قبلو مخ کے ٹول انبیاء ہونا چدیونی نہ خوراک نہ کہ فنسیان ویر یشو پل حقیقی مانا تین امراد دا اور ترک تین دے امراد دکا مجاز دے مجاز تا حبال ازی چیز حقیقت متعذر نسیہ ویر یشو ولم نجد له عزما مغنوم تے دد پار قصد دے خوراک تا مانے دے نسیہ اکڑا کر چی نسیہ انسمانا دا چی قص یہ نو کم کر چی قص باندلی نو آئے پہیے رہی کن حتائی ولم نجد لو عزمن. قاضی عیاض و شفا کے معنی کئی کہ قصدن الی الخطیئت نمون تیرمون دد پار قصد و دغی خطایتا بلکہ پیرت نداکار شویو او چکم دانبیاء و خلاف دی حشویاء و نور تغییدہ سے معنی کئی فنسیہ اذا اللہ حکم پر خود ولم نجد له عزما امون دد پارا عزم او کلکوالی دین باندھے نمن تو الٹا مانا کہ پیغمبران گناہ گاری کہ مضبوط نہ ہو تو دین باندھے خا فتائی تو نہ اسما کا نام لیکن تک مانا نہ تھا نمن سے منگ دد پارا خس دے خط آیا تھا خرا کے اکڑے ہو کس دن یہ نہ دکڑے نہ سیا نہ نہیں اکڑے واقعہ ذکر کی آدم علیہ السلام اور ابلیس دی زے کی دی ابتلا د پارا چ امتحان راغل ہو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ یاد کہی چھ ویلی مون ملائکو تا سجدہ ہو کہ آدم علیہ السلام تا نو سجدہ ہو کلا ٹولو مگر شیطان ابان انکار حکم فقلنا یا آدم امون چھے آدم علیہ السلام انا زادو لکا یقیناً چدا شیطان استام دشمن دے ولی زوجکا استاد بی بیون دشمن دے فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا نباسی تاسو دعا دے جنتنا دیر بتنگ شے فتشقا دنیای تکلیف بدر باندرا شے جن بام تنگ شی آپ سہولت چتا اس کا حاصل لے جنت کے یہاں بنی بیا ہتش کا تنگ والی طویلی شی تکلیف طویلی شی گناہ تے نن دے مراد ان لکا اللہ تجوع فیا ولا تعرا یقیناً چستا دے پارا پدی جنت کی دا آسان تھیا دا چنب ہو گئے کی پدی کی دکھا جنت کے لوگ نہیں انب کی تندئی نبی آدھا خراس کا خلق سلکی دادی لنکی چگنے لوگ ایلی رشی تند ایلی رشی دا خو باغ رزق کی دیر لذت ان داغی دو جنبے جنت پا عبو کے بڑیر خوکوالی نو دید پار بیس کی نو دنیا و داغی فرق دار دنیا کے خلق فرق دے لکی چی لوگ ختم شی او بدی نے پار کی چتن دا ختم شی نور پخن دے نہ پوئے گی اول تو جنت کے وے پخن پوئے گی چلو گا نشتا او تن دا نشتا او خوراک کا کئی دا سلا دا داغی دا لذت او لطف او خوگوالی پو جبان دے ذکو یقی کی جوع نشتا اللہ تا جوع کیا ولا تارا انا بستانا جامعی لری کی گی وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَان تب انہ تکی کی گی پاگئی کہ انہ بستا گرمی کی گی دا دمرا سہولتن جنت کیا ہوتا انہوں دا جنت دیکھا نچ خلق بہتا رستو سی دکا ٹول صفتن دا غی دکا فوسوس ایلے شیطانو وسوسو کلا آدم علیہ السلام تا شیطان قالیا آدمو او داسی و توی چی اے ادم حل ادلک علا شجرت القلد خبر کم تا درا پی ونا چغیت شجرت القلد وی دا ہمیشو علی ونا تو مطلب چی داغی نسو خوراکو کی نا ہمیشو پا جنت کی پاتی کی گی داسی ونا تا خیم نا میں تاثر خیر فائدہ کنا وملک اللہ ابلام او داسی بادشاہی بی چی اغب نزلی گی ایونا کدا کمال دینو فا اکلا منا دوارو خوراکو کو داغی ونینا فبدت لهما سوآتوهما پس کارشو دی دوارو تا بدن دی دوارو ادمخ کی چرنول دلی نڈیر پریشان ش چا جامی جنت کی چد نور جامی وی اتے نلری شوی رخپل بدنن کو نقصانات باندې پوش وتفقا شورو شدوار یقفان علیہما جی جختو لیوے پخپلو زانن باندے میں ورق الجنہ رپانی دے جنت پاسا آدم ربہو فغوان او خلاف کرو آدم علیہ السلام پییران دو سرخام خوان خطائیو کر آدم علیہ السلام پییران دخپل ربنا فغوان نو انرا سے دخپل مقصد تان پھر دعوا خدا مقصد چکن زبا ہمیشہ پاتشم پتے جنت کے اور مقصد تھا انہوں نے رسید فغوان غوائد ستوی مقصد نہ پاتے کی دل یہ کار پو جبان نے عیسیان دیو حکم خلاف کولو عیسر گناہ نہیں لازم گنا لازم کیا حکم شرعی وی او دا حکم شرعی نو چون نفراک مکوا دا خدا غد ارشاد او دا اصلاح دا پارو چستا اصلاح پا دی که دا چیزی ون نفراک نکے تکے او بیمار تا ہوئے چستا دا پار دا شینا دیکھو مچے اگر اوخری نو گنانگار شو دا خوزان لے تکلیف ورک کنا دغس ددی نہ مطلب ام داؤ چم نکلی ہو چم اقصد تب نہ رسن ابن عربی ہوئی لا یوز الحد الیوم نہ نہیں چا لدا ندی جیز این اخبر بذالک عن آدم چرا پخپل خبرو کی رزان رخل طرف نہ آدم علیہ السلام دا ذکر کی گور واسو آدم راگل رے گوا راگل رے گنے کڑے کنا ہتائی کڑے کنا دا ویچا لندی جائز ہاں صرف چکل تلاوت کی او سور تواہا ہوئی او دا پکی راشی واسو آدم ربہو فقوان نخیر دا اجازت شتا دے یا چاہتا حدیث کی دا سی راگلی او حدیث لولی نہ دوا سے پکی راشی نو خیر دے نہ کدا دا زان نہ وینا نہ دا دا حکایت سے چل ہوئی دی داوے حکایت کو پیغمبر ہوئی دی داوے حکایت کو ندی کی گناہ نشتا دے اور چن دق سے زان نہ ہوئی نہ داول ندی جائز اغوی الا اذا ذکرنا فی اثناء قولی تعالی او قول نبیه فاما ان یبتدئ بذلک من قبل نفسه فلیس بجائز لنا دزان نخ خبرو کی دا آدم علیہ السلام باس راولل او دا غیبت کل اغوی لنا فی آبائن الادنیین دا زمونگ دا دی نزدی مشران و ندی پکار چمونگ انو مواخلن دا اس چکم زمونگا مشران تیر شوی پلاران او نکیان لاغین منگ دا سنشو اغسطے چی غیبت یوکو نفکیف بی ابین الاقدم الاعظم الاکرم الذي عذره اللہ تعالی و تاب علیه و غفر له بیا پا حق دا اغی آدم علیہ السلام کی چی دا طول مشر دے الاعظم الاکرم و غیر معظم و مکرم دے اللہ دا عذر قبول کرے دے اللہ پہ مہربانی کرے دا بخنے و تکڑے دا او بھی ہم خلق لگی ہے کہ آدم علیہ السلام نے خطائی شوی ہوا کرنا دا بھی ناجائز دے دا خپل ذان نام اللہ مخراب ہوئی کرنا مانا بدائی و عصا آدم خلاف کرے آدم علیہ السلام دا خپل ربنا پئی ران او پئی ربان دے گی تا گناہ نشوی لے فغوان نہ تنگ شو ذکر جب المقصد تو نہ رسید ہمیشہ کو جنت کے پاتے نہ شکنا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا بیا اللہ اچت کو دلرا انتہائی مرتبے تا او درجے تا او کمال تا نزکا چی توبہ والا قبول اکراو توفیق والا ورکو دعا فتلقا آدھو من ربی کلمات فتاب آلے اللہ تعالی کلمے اکوئے او اولوستن اللہ پی مہربانی اکرا دا سی چی اجتبا ہو دے انسانیت چکم اعلی مرتبہ دا راگی تیورا سوکا نخوا دا نبوت ادا سی ورسرنو دا مراتب دا ہو چی دا طول انسان نکشو جد امجد دا طول انسان دا یو مرتبہ دغ سے اللہ تنسبت کرو دا استفا چن اللہ استفا آدم اللہ پر طول مخلوق کی منتخب کرو کنا نبوت ولور کرو کنا ملیک و تسجدہ کرو کنا پر جنت کے ولد ور کرو کنا دے بل چال ور کری کام بیا دی کار سمر دی خدا خصوصیات قبل چاہتا ندی حاصل قال اهبطا منها جميعا وي الله چیزے کچھ شے دوار قال اهبطا منها جميعا کچھ شے تاسو دی جنت نٹول جميعا نے پتے لحاظ مخ کے تثنیہ کا اور اس سے جمع کرا دی تو اشارہ کی چتا سو ہوئے دوتن اخکار ہے خود دوتن خود دونے ٹول دنیا بستا سو نڈکش اس خود وطن ہے اہ بیتا مجھے دزیز ہے نا پل شین جمی آن ڈیر شیوا شے کا نا او باز کم لباز نا دو ساسو جنب دنیا کی دشمن ہے جی بس دیو تا دمخ کی نا نقشہ کی خودا ساسو دنیا جنب او زندگی با دشمن ہے جی باز کم لباز نا دو او دا دین کار بسنگئی ناغو تخیی دے دے کے دینی کار ساسو دا دے فیم آیاتی انکم منی ہدن پچر راشی تا استاز ما طرفنا سو ہدایت و کتاب او قرآن فمن اتبع ہدایا غصو کو چمر گرتی او قرازما دا کتاب فلا یضلو ولا یشقا نبا گمراہشی پا دنیا کی او نبا تنگشی او مشقت کی براشی پا آخرت کی دوارا دیونہ با کامیابی تا سو دو وجنہ تا صرف دو قرآن دو وجنہ اپا یو دیکی دو دلوی کنا دو دین نور و زاحت فا اما یاتی انکو منی ہدن فمن اتبع ہدایا ورنہ بیا خو ضرورت نہیں ضمیر پکاری جی فمن اتبع ہو فلا یضلو ولا یشقی لیکن پا زمین اکتفا نکڑا بلکہ بیا ہدایا راوڑا اول ہدن نو بیا ہدایا دا خو یا دیر تاکید تے اشارہ را چی گوری خلقو بل شی نشتا کتاسو بل سو پسی گردے گا نا چی دنیا و آخرتوں خیستا شی صرف قرآن بل دا دید پارے مقرر کو چی قرآن کی یو قسم احکام بالکل خکار دی چی عرصو پی پوئی گی حقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ منس کوے زکات ور کوے خیرات کوے ارے فرسو پوئے گی خسا احکام پا گداسی جباری باندی ارسو کنو پوئے گی ارے باندی پیغمبر پوئے دو صحابہ کرام پوئے دو باریکاتو نوزہ کہہ دو زلکو ہدن او فمن اتبع ہدایا تو فلا یضلو ابن عباس سے بوئی زمن اللہ لمن قرأ القرآن وعمل بما فیہ اللہ ذمواری غست دا داغا چاہتا پارا چی قرآن یہ اوی او بیا پی عملو کو نس خبر اللہ یضل فی الدنیا ولا یشقا فی الآخرت چی دیبا دنیا کی نو گمراہ کی گی انو پا آخرت کی تنگ شیم دیو سر وعدہ کرے فلا یضل ولا یشقا او کہ یو سڑی انکار کو دا غو سہالی ومن اعرض عن ذکری اگر چا چ مخوار او زما دا قران نہ بس دی یا زما دا توحید نہ فإن له معيشة ضنكا يقينا شبا دد پار جون د دنیا ډیر تنگ ډیر تنگ جون وتیر کی دنیا کی ونحشره يوم القيامة أعمى امون با پاسو دل را پر د قیامت باندې ورن دغه وای کنا دنیا کی ان صح جون د آخرت کی ان صح جون معیشت اندون کن حضرت اکریمہ مانا کئی معیشت اندون کن ایکس بن حرامن تنگ جون د چائی چی رزق حرامی کڈیر زیادی دم رئی چی بس د پاسا پی گردی ہو جون بے دیر تنگ دکا جی کسا بیا دا حرام دا اوسو کے لگی د قبر سرا پین لو معیشت ضنکن د دو جون با پا قبر کے ڈیر خرابی زکا چی قبر پہ اللہ تنگ کی اغاسی تنگی و نورم پہ ور تنگ کی ضنکن حسن بصری ذریان زقومن حوائد قیامت حال ذکر کے چلتا بے اخکار دیر خرابی ذکر چی زقوم وغیر با دا خوراکی پابا سود لرا پر از دا قیامت باندی اڑندو قالات بچگی کی رب زمار بالی وحشر تنی اعمان ولی دی زو پور تکڑم اڑندو وقت کن تو بصیرا او زخو دنیا کی لی دن کے اوان زخوڑن نو ما چاولی لڑن سوم دل تک اللہ والے جواب ور کئی چی بس دا ہو چی سنگستا عمل و ناپ قصے سزا دل در کولی شنو دنیا کی تالا ماستر کی در کروی در دید پارا چی تو دیم قرآن او کلام پی ہوئی نی او تا پی غیتا او نکاتا نو بس اس میں قیامت کرن پاسو لینا تالا دا غی سزا در کوم کنا قالا ابوی اللہ پہ جواب کی کذالک آتت کا آیاتنا دق سراغلی اتا تا آیاتنا زمان کو دنیا کے فنسیتا ہاں تا پریخو تا تنوکت لی تا پروانو سات لی وکذالک لیوم تنسا دق سنن تم پریخو دیشوی پو دی مصیبتنو کے و تکلیفنو کے لیوم تنسا دام مانا دا چی دے با قیامت کے پاس انو بالکل با پسن پوئی گی آما سو مطلب اس دلیل و حجت کو سر نہیں دے بوئی چی اللہ زہو دنیا کی دمر و خیار او دمر عقل من او دمر دلیلون و را سر ما سر وجہ خبر نشو کولے او اس خود دقا سے ما فیس باندن پوئی گم دلیل را سر نشتا حلکانی سلطانیہ اگر دلیل میرا نیر شو چی دنیا کے خلق سر باسونا کول کتابونا حوالی او اس خود پسن پوئی گم کل لابو ایداز سے راغلیو تا تزم آیاتونا تا پریخو دلیو صدق سے تنن پریخو دیشوی پا جہنم کے وکذالک نجدی من اسرفا دغه سے سزاور کمگا چاہتا چی شرک اکڑی ولم یؤمن بی آیات ربی یقینی نی کڑی ایمان نی راوڑی پایا تنو دخل رب والعذاب الاخرت اشد و ابقان عذاب داخرت خام خادر سختن دے او میشون دے سحادی نشتا افلم یهد لهم آیا عبرت ورنکو دے خلق لران دے ہدایت دے پارا خوال اللہ دیر سیزونا اسباب بیان کرل خود دیر پارا پاکی یو سبب نونو قرآن وہ پیغمبر وہ دا قومون چہلاک شوی دی او دا غی زیون پاتے شوی دا خلق دا پارے و عبرت تے وی چاہتے نا عبرت وانا غصت اللہ وی افلم یهد لهم آیا عبرت ورنک دیتا ہدایت ورنک دیتا کم اہلکنا قبلهم من القرون چی سمر دیر ہلاک کری دی مونگ مخی دینا پیڑے و قومنا یمشون فی مساکنہم چدی گردی را گردی داغی پکورنو کی یمشونا فی مساکنہم منتن اسے دل ندی حقیقی سوکو اسے حقیقی سوک نشتا وہ یمشونا دا مطلب چدی گردی را گردی کنا اغزیون دیوینی کنا کاغی تزی کداغی پخوا کی تیری گی خود قومون اغزم کی وینی اے برتن ناخلی ان نبی ذالک لآیات لأولی النہا یقیناً دیپ دے حالات کے دیر نصیحتنا و دلیل ندید پار دا عقل مندو ولولا کلمۃ سبقت من ربک سوال پیدا شو کیا اللہ عبرت ناخلی کنا رسول ساتے ہو لڑے کا کنا دا دنیا خطا دید پار پیدا کرے چی خلق تن عبرت واخلی اچھا عبرت ناخلی ندی تسا جاتے عذاب تن راولی اللہ وی ولولا کلمۃ سبقت من ربک نہ ما خبر کرے دا کہ عذاب بقیامت کے ورکو ما کدا میں نوے کرے نو بیا با عذاب راغلے اس تا خبر ٹھیکوا کچرے نوے خبر او فیصلہ چمخ کے مخ کے شوی دا درفستانا چا عذاب بقیامت کے ورکو کدا نوے شوی یو دا بلو عجل مسمن نیٹا اللہ مقرر کرے دا کنا رضی مقرر کرے دا کدا دو خبر نوے لکان لزاما عذاب بدی پورن خطے ہو ان عذاب قبل کو پار ملحق لکان لزاما عذاب بور پورن خطے ہو بس دا دو خبری دینو یو کلمتن سبقت من ربکا او بل و اجل مسمم اگر نیٹا چی معلوم دا مقرر شوی دا داغی نمخ کے مخ کے عذاب نرازی کنا فصبر آخری کے نبی علیہ السلام تا تسلیات کے او امور و تذکر کئی چی دا سکوا ذکر صورت مطلب ام داو چی تسلی و دا موسیٰ علیہ السلام تو آقی آخرا سمر صبر کڑ رہے سمر سختی تیر کڑی دی دید پارم پسورے توہا کے بیان کڑا چت تین عبرت واخ لے او تم صبر کئی فصبر صبر کوالا ما یقولون پاوتو چدی ایوائی وسبح بحمد ربکا او دا صبر کار شکل سدے عبادت تے منز دے پنج وقت دا صبر دے کا نصبح بحمد ربک تسبیح وایا پا حمد دق پل رب سر چی سبحان پکی وی الحمد پکی نامون دی کنا قبل طلوع الشمس مخد خطو دنورنا چی وقت سبا دے و قبل غروبها و مخد پریوتو دنورنا چی آما زگر دے ماس پخینم دے ومن آنا اللیلی اوکو وقتن دشپی کے چما خوم و ماسوتن دے فسبح اللہ تسبیح کوا عبادت کوا و اطراف النہار اوکو طرفن دروز کیوں چیو پلا سہر دے بل پلا ماسپخین دے اطراف النہار لعلک ترضان چدا کارو نکینو تب چری پریشان نشی تو بچرے فکر من نشے بلکہ ہمیشہ و رضائے لعلک ترضا سازنو مضبوط وی مطمئن بئی سکون بئی پاگے کے دے عبادتو کدا فائدہ نہ کا نفع نیو پل ودا خبر ای چی بدی باندے پابندی پکاری سمرتو آعات چی دی عبادت بدنی ارے باندھے پابندی پکاری اور دویم دا دنیا نا ضرور چتول بس دادا علاج دی او امیر دی کا نفا فصبر و سبح ولا تمدن ولا تمدن عینے کا او دے مخ کیوں جو صورت ہجر کے عدل تے بیا ہوئے التمخ کے قرآن نعمت بیان کرو چماتا تھا قرآن عظیم درکو سب عام من المسانی دام درکل نو لا تمدن عینے کا اس تبل پل نظر ما چوا تخپل نظر پا دیوا چوا ماروا نظر پل موگ دوا سرگ پل لا معمتانا بی ازواجم منهم حقی دنیا تا چما فیدور کرے لپا غی سر دیر و ڈلو تا پا دی خلقو کی ازواجم منهم احزاب دی دیر ڈلی دی نامولی دی دنیا کی دمر فراقی ورکڑی دا زہرت الحیات الدنیا لپارا دا خائص دا جون دا دنیا نوہل لہو دی زہرت الحیات الدنیا دا زینت دا جون دا دنیا کنا خلق پر خوشحال دے تازگی دا تنب تنوم فی ازمیخ کو مالنا ہوئی امتحان کم پدیبان دی پدی دنیا سارا او دا دی پدی زیب زینت سارا پتب دی تاثر نکے ورزق ربک خیر و ابقا اگر رزق ذرفتا دیر بہتر دے و ہمیشہ کم رزق چی اللہ تعالی درکی اگر دیر بہتر دے و امر اہلک بالصلاة و اصطبر علیہا ساکار پا دنیا کی دارے چی امر کا وقف الاہل تا دمانزو او پا خپل ام پا دی باندی دیر پابندیو کا کتوے چیز رزق پا غم کی ماں نو کل کل آنا منز پاتی شی اللہوی لا نسألوک رزقا من خستان دا مطالبہ ندکڑے چیزان لرزق پیدا کا اغزی معارق منگا غستی دا چی رزق من در کو کنا تو پا رزق پس پریشان نئے منگتا تا ندیویلی چیزان لرزق پیدا کا لا نسألوک رزقا من خو تپوس ندے کرستانا در رزق چخپل زن در رزق اگورا نحنو نرزقوک اللہ ای تخو بدا یقین کے چی رزق اللہ ورکی کن او چی تا دا صفت بل ورکن یا زن دا چی زد رزق پیدا کن یا بل رزق پیدا کن دا خوالی دا اللہ صفت دی ورکن اللہ صفت ببل چالن ورکے کن نحن نرزقك اللہ وی من سال رزق درکو او گورا مخ کی انعام کی سور بنی اسرائیل کی طول مومنان طویل بلکہ طول انسانان طویل چدا قیدو ساتے چی رزق زدرکو ما تاسو خپل اولاد وجنا دی وجنا چی رزق بکمش نحن نرزقهم و ایاکم بنی اسرائیل کی داتی ویزا او نحن نرزقكم و ایاهم تاسلوم رزق درکم و دیلم ورکم عدل تکی پیغمبر تا خطابو کو چی نحن نرزقك تا رزق پمونگ دی بس دا زیمواری پمونگا و دخل زیمواری ادا کا ولا عاقبۃ للتقوى اور دیر خیستا عاقبت دیر کامیاب عاقبت دپار دے تقوا دے للتقوى لأهل التقوى داغی خلق دے چیغی کی تقوائی داغی عاقبت دیر خیستا داخر کی زجر دے چیدی پیغمبر تاوی چی گورا پدی سورہ طہٰ کے تا دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ واری دا کن اگل خدا سنگا موجزہ ور کری وان چیدی امسان بمار جوڑی دا دقا مونگ افتان اگوار او تا مونگ تا دا موجزہ نراوری نو وقالو ایدی لولا یعطینا بی آیت من ربیہیم ولی نرازی مونگ صدا پیغمبر فیو خاص موجزی سر دخپل ربنا چی مونگ اغوارو دغی غفتی دا پخوانو انبیاء و دا موسیٰ علیہ السلام و صالح علیہ السلام فی دا موجزی دے مونگ سر نرولی نو اللہ جواب کئی کہ جت و تنشتن ہو اولم تأتهم ولنذر اغلی دیتا بینتو ما فی الصحف الاولا بینو تر اغلی رکن قرآن معجزہ داد آسل کے ٹولے معجزے دی پمخ کی حص ندی نور لے معجزہ راغلی دا اغا معجزہ چی پخانو کتابنو کی صفت شوے ہو دا سے معجزہ و تراغلی دا بینا قرآن بینا توحید اگا جب کتاب نورم بنو کیوں دا پیغمبر در علی گل حکمت بیانی چلہ دنیا تا پیغمبران صلی اللہ علی گل ردید پارا کی دا خلق عذر ختم شی یا بدی عذر کو اللہ تکنا ولو انا ہلکناہم بعذاب من قبلہ کچری منگ ہلاک کرے خلق لرا پعذاب سرا مخک مخک درا نازلول دا قرآن نا چدا متنوے نازل کرے پیغمبرم نوے را لے گلے لقالو دی و بیاوی ربنا اربز منگا لولا ارسلت ایلینا رسولا ولدن را لے گا منگتا پیغمبر فنتبع آیات کا منگ بستا دا آیاتنو تابداری کرے وے من قبل ان نزل و نخزا مخک مخک دا منگ دا رسوائے نا دا ذلتنا بیا میں دعوی نا کہ اللہ کتا منگ تا دم رسو کرا لے گلے وے نمونگ با نزلی لکی دو نبرسوا کی دو حپو دی نکلو ادغا سے ناسا پا دی ونونو فاللہوی دغا عذر میرے لئے ختم کرو ناسا پا امننی سوا قرآن میں نازل کرو پیغمبر میں راو لے گو چو سن تا سنما نینو بیا با امنی سمنو اب یا دنیا کیم نا پا آخرت کی مخک مخک زمونگ دا ذلیل کی دو درسوا کی دو نا قل کل متربص و توائے ہر یو انتظار کو ان کے دیں تاسو میں انتظار کو اے خپل انجام تا مونگا میں انتظار کو استاسو انجام تا و تربصو انتظار کو اے فستعلمون درد چپویا بشے من اصحاب الصراط السویم چسوک دی روان پنی غلار باندی اصحاب الصراط السوی کم خلق چروانی منزل کی راغی طویلش ومن اهتدا او سوک دیغا چی رسیدلی دی خپل منزل تا ولی سوک تلی دی مخ کی رسیدلی دی اصوک وس روان دی تفال کی سفر کی او طول حق پرستی کنا یو مطلب دی خوبا صرف پرخ دادے چی سوک وس روان دی و صراط مستقیم باندے او سوک رسیدلی دی خپل مراد تا سورت امید